าถึงเรื่องแปลกๆที่คุณประเสริฐเล่าให้ฟังครับคุณประเสริฐเล่าบอกว่าชีวิตของแกจนถึงวัย46ปีเนี่ยแกเคยเจอเรื่องผีโดยบังเอิญเข้าหนหนึ่งในขณะที่แกขับมอเตอร์ไซค์ไปเยี่ยมญาติที่หมู่บ้านใกล้ๆกันที่หมู่บ้านใกล้ๆที่แกอยู่นั่นน่ะมีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งอยู่ดีๆก็มีอาการแปลกประหลาดต่อมาถึงได้รู้กันว่าเด็กคนนั้นโดนผีของยายแก่คนหนึ่งเข้าสิงยายแก่คนนั้นก่อนตายแกเป็นคนเกลียดเด็กเพราะว่าเด็กๆชอบมาเล่นกันข้างบ้านในแกหนวกหูแกก็กลด่าจนเหนื่อยปากเปียกปากแฉะเด็กๆ ก็ไม่ค่อยจะเชื่อฟังเสียงเปล่าๆของแกไม่มีความหมายก็ยิ่งทำให้แกโมโหกลัวทาเด็กพวกนั้นบ้านของแกมันปลูกอยู่ใกล้ๆกับศาลาที่เขาปลูกสร้างเป็นที่พักหลบแดดหลบฝนเป็นศาลาสาธารณะใครจะมานั่งพักจะมานอนเล่นก็ได้เด็กๆมันก็ชอบมาเล่นกันที่ศาลานี่แหละด้วยความที่แกไม่ชอบเด็กบางทีแกก็เอาก้อนดินก้อนอิฐขว้างใส่พวกเด็กๆแกทำหลายหนแล้วเด็กบางคนถึงหัวแตกบางคนหน้าบวมบางคนโดนกลางหลังพ่อแม่ของเด็กก็ไม่อยากจะเอาเรื่องก็ได้ไปบอกแกที่บ้านว่าอย่าทำอย่างนั้นอีกนะแกก็เออเสร็จแล้วแกก็ทำอีกเด็กๆก็เรียกแกว่ายายแก่นะอยู่มาวันหนึ่งแกเสียชีวิตเหตุที่ตายเพราะแกกินขนมเข่งแล้วก็ขนมที่เป็นแป้งเหนียวๆนั้นมันก็ติดคอแกนอนตายอยู่บนบ้านไม่มีใครรู้เลยจนหลานสาวกลับมาจากทำงานโรงงานถึงได้เห็นยายตัวเองแข็งตัวแข็งตายซะแล้วพอหลังจากแกตายแล้วเผาศพไปแล้วพวกเด็กๆก็ยังมาเล่นกันอยู่ที่ศาลาอยู่อีกตามธรรมดาก็ตอนเล่นกันอยู่ก็ต้องคอยระวังก้อนดินก้อนอิฐจากในบ้านใกล้ศาลาด้วยแต่พอยายแก่จากไปแล้วก็ไม่ต้องระวังตัวกันแล้วเล่นกันไปเล่นกันมาก็จะหลอกล้อกันเล่นเอ้ยยายแก่มาแล้วยายแก่มาแล้วยายพังผืดหนังเหี่ยวมีเด็กบางคนก็ตกใจเตรียมหนีก็จะหัวเราะกันเฮ้ยหลบยายแก่หินเกวี้ยงแล้วก็เป็นการหยอกล้อกันเล่นอีกเล่นมุกเนี้ยเป็นที่สนุกสนานกันมากแต่แล้ววันหนึ่งตอนบ่ายๆวันอาทิตย์ก็มีการเล่นแล้วก็มีการหลอกกันอีกตามเคยแต่ก็ยังไม่มีอะไรแต่แล้วอยู่ๆเด็กผู้หญิงคนหนึ่งก็เกิดมีอาการแปลกๆเธอตัวผอมๆผิวคล้ำตัดผมนักเรียนอายุ10ขวบคนนี้แหละชอบพูดหลอกล้อเพื่อนๆว่ายายแก่มาแล้วยายหนังเหนียวมาแล้วยายแก่คว้างแล้วเล่นกันอยู่ดีๆเธอก็หยุดเล่นยืนมองเพื่อนตาขวางเชียวทีแรกเพื่อนๆก็ไม่ได้สังเกตแต่แล้วก็พากันรู้สึกถึงความผิดปกติก็พากันมามองดูเธอเห็นสีหน้าท่าทางอันจริงจังดุดันน่ากลัวเพื่อนๆก็ตกใจถอยออกห่างพากันถามว่าเธอเป็นอะไรไม่มีคำตอบอะเธอยืนมองเพื่อนๆอย่างโกรธจัดมองหน้าทุกคนอยู่ๆก็ชี้มือกราดใส่หน้าทุกคนพวกมึงต้องตายพวกมึงเอากูมาล่อเล่นเท่านั้นเองพวกเด็กๆก็ตกใจกลัวเพราะว่าเสียงที่ดังออกมาจากปากของเด็กผู้หญิงมันเป็นเสียงยายแก่เด็กๆพากันหนีลงจากศาลาเพราะว่าเด็กหญิงคนที่ว่านั้นมันย่างสามขุมเข้าหาพวกเธอพริบตาเดียวก็ว่าได้เด็กๆ ก็เพ่นหนีกันไปหมดเด็กๆไปหมดแล้วแต่ว่าเด็กผู้หญิงคนที่ว่าเนี่ยยังยืนอยู่พวกผู้ใหญ่สองสามคนบ้านอยู่แถวนั้นเห็นเข้าก็พากันแปลกใจแต่ก็ยังไม่ได้ทำอะไรพวกเขาก็เห็นเด็กหญิงลงจากศาลาเดินตัวแข็งทื่อเข้าไปในบ้านยายคนนั้นวันนั้นเป็นวันอาทิตย์หลานสาวของยายไม่ได้ไปทำงานกำลังเก็บผ้าที่จะตากเอาไปรีดเห็นเด็กเข้าไปในบ้านก็ถามว่าเข้ามาทำไมเด็กจ้องหน้าเสร็จแล้วก็พูดบอกมึงจำกูไม่ได้เหรอเสียงนั้นไม่ใช่เสียงเด็กพวกผู้ใหญ่ที่เห็นเด็กเดินเข้าไปในบ้านก็พากันตามเข้าไปดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นก็ไปเห็นว่าเด็กหญิงกำลังพูดโต้ตอบกับหลานสาวของยายแก่คนนั้นอยู่นี่บ้านของกูหลานสาวก็ไม่เข้าใจกูจะเข้าบ้านกูพวกเขารู้ทันทีว่ามันไม่ธรรมดาแล้วกลัวก็กลัวแต่ก็เข้าไปช่วยพูดไกล่เกลี่ยเด็กหญิงคนนั้นชี้หน้าทุกคนโกนด่ารุนแรงไล่ให้ไปให้พ้นบ้านแล้วก็ดื้อรั้นจะขึ้นบันไดไปบนบ้านมีคนหนึ่งก็ไปบอกพ่อแม่ของเด็กผู้หญิงพ่อแม่เด็กผู้หญิงมาเรียกลูกสาวกลับบ้านแต่กลับโดนตบหน้าฉาดใหญ่พวกผู้ใหญ่ก็เลยช่วยกันจับเด็กเอาไว้มีคนหนึ่งไปตามหมอผีมาหมอผีใช้น้ำมนต์ราดรถเด็กหญิงก็ทำให้เด็กหญิงนั้นสะดุ้งเฮือกแล้วค่อยๆคืนสติกลับมาสีหน้าก็งงมาก แม่ก็พาเด็กกลับบ้านแล้วก็เล่าให้ฟังว่าเกิดอะไรขึ้นเด็กหญิงไม่รู้สึกตัวเลยไม่รู้ว่าเกิดอะไรบ้างระหว่างนั้นจำได้แต่ว่าเล่นอยู่กับเพื่อนๆแล้วอยู่ๆก็รู้สึกหนาวสั่นยืนตัวแข็งทื่อแล้วก็เห็นยายแก่มายืนอยู่ตรงหน้าบันไดศาลาจ้องมองเขม็งเชียวจากนั้นก็ไม่รู้สึกตัวว่าทำอะไรไปบ้างเมื่อมีชีวิตอยู่ยายคนนี้ดุมากขี้โมโหฉุนเฉียวดื้อรั้นโกรธใครๆอย่างไม่มีเหตุมีผลเอาแต่ใจตัวเองชอบด่ากราดเกรี้ยวหลานสาวนั่นก็เป็นเรื่องที่คุณประเสริฐเล่าให้ฟังว่าแกเคยเห็นมาตั้งแต่แกยังเด็กๆอยู่นะครับอีกเรื่องนึงก็เป็นเรื่องที่คุณสุชาตินะสุชาติเล่าให้ฟังแกก็ย้อนกลับไปนึกถึงวัยเด็กเหมือนกันก็เลยได้เรื่องนี้ขึ้นมาเพราะว่าตอนเด็กๆนะคุณสุชาตินะเป็นคนขี้กลัวแท้จริงๆกลัวหลายอย่างโดยเฉพาะผีตัวคุณสุชาตินะอ้วนตัวกลมเลยคนมักจะเรียกว่าไอ้อ้วนบ้างไอ้หมูบ้างแล้วก็มีบางคนเรียกว่าไอ้ตันนะแล้วที่เขาเรียกไอ้ตันก็เพราะว่าพวกเขาคงจะรู้สึกว่าตัวคุณสุชาตินี่มันอัดแน่นตันตื้อไปหมดจนไม่มีช่องว่างคิดไว้อย่างนั้นแหละอยู่มาวันหนึ่งคุณสุชาติได้ยินว่าลูกสาวผู้ใหญ่บ้านกินยาตายพวกชาวบ้านเขาก็พากันไปดูแกก็รีบวิ่งออกจากบ้านทันทีเหมือนกันตามคนที่เขาพากันไปโดยไม่ทันคิดว่ามันเป็นเวลาเท่าไหร่แล้วตอนนั้นมันเป็นเวลาเย็นเกือบค่ำตามธรรมดาแล้วแกก็ไม่อยากจะย่างกลายออกไปไหนเพราะกลัวผีแต่ด้วยความอยากรู้ก็ลืมเรื่องกลัวผีไปซะสนิทแล้วอีกอย่างคนก็เยอะวิ่งบ้างเดินบ้างผ่านหน้าบ้านคนอื่นไปเพื่อไปให้เร็วแกก็พูดพลาดกันไปในกลุ่มคนเหล่านั้นวิ่งผ่านพวกเขาไปพวกผู้ใหญ่เดินจ้ำอ้าวอ้าวแต่เด็กวิ่งถือไปนี่มันเร็วกว่าไปกันไกลขู่แล้วพวกคนโตๆมัวแต่ชักช้าอยู่นั่นนะคุณสุชาติอ้วนแต่ก็ไม่ได้อืดอาดยืดยาดวิ่งลิ้วลิ้วไปเหมือนกันเรียกว่าเร็วทีเดียวแหละบ้านผู้ใหญ่บ้านเปิดเป็นร้านขายของชำผู้ใหญ่ไม่ได้ขายเองแต่เมียผู้ใหญ่คือน้าอัมภัยเป็นคนขายเมื่อวิ่งไปถึงบ้านนั้นก็เหนื่อยหอบก็เห็นคนดูกันเต็มศพยังอยู่บนบ้านเขาก็ขึ้นบันไดไปดูกันคุณสุชาติก็จะขึ้นไปบ้างด้วยความอยากรู้อยากเห็นยายคนหนึ่งก็ยืนอยู่บนบ้านก็ร้องลงมาเด็กเล็กจะมายุ่งทำไมไม่ใช่เรื่องของเด็กนี่มันเรื่องของผู้ใหญ่ใครไม่เกี่ยวอย่ามายุ่งนะเงยหน้าไปก็เห็นว่าเจ้าของเสียงเนี่ยเป็นยายไพรยายไพรนี่ตัวผอมๆบ้านก็อยู่ใกล้ๆบ้านผู้ใหญ่แกนุ่งจงกระเบนสวมเสื้อคอกระเช้าแกพูดจนน้ำลายกระเซ็นออกมาเป็นฝอยแกไม่ยอมให้เด็กๆขึ้นไปนะคุณสุชาติกับพวกเด็กคนอื่นที่โดนโบกมือไล่ก็พากันผิดหวังพวกเพื่อน 4-5 คนก็พากันล่าถอยออกมานอกบ้านมองหน้ากันเหมือนจะถามกันว่าจะเอายังไงดีเจ้าคนหนึ่งก็ชี้ไปที่ต้นมะม่วงข้างบ้านก็ไม่พูดอะไรรีบตรงไปปีนป่ายขึ้นไปแอบดูคนอื่นก็เอาบ้างอ่ะแล้วคุณสุชาติจะเฉยอยู่ได้ยังไงอ่ะอ้วนก็ขึ้นต้นไม้ได้นี่เคยเห็นหมูขึ้นต้นไม้ไหมล่ะครับท่าทางแกก็คงเป็นอย่างนั้นเหมือนกันหอบแฮกๆอยู่บนต้นมะม่วงได้แล้วก็มองผ่านหน้าต่างเข้าไปเห็นแต่คนที่ไปมุงดูไม่เห็นคนตายเลยเฝ้าดูกันอยู่ตั้งนานก็ไม่เห็นสิ่งที่อยากดูก็ชักจะหมดอารมณ์หนักข้าวก็เมื่อยและเบื่อพากันไต่ลงมาเดินกลับบ้านระหว่างนั้นมันค่ำแล้วพวกเด็กคนอื่นเข้าบ้านกันไปหมดแล้วก็มีคุณสุชาติต้องไปต่อคนเดียวบ้านอยู่ไกลกว่าเขาพอไปถึงสวนป้าจันอยู่ทางขวามือก็เจอผู้หญิงคนหนึ่งยืนขวางหน้ามองไปก็เห็นว่าเป็นลูกสาวผู้ใหญ่บ้านเธอชื่อหวานเป็นคนเดียวกับที่กินยาตายแล้วอ้าวแล้วทำไมมายืนทื่ออยู่ตรงนั้นได้คุณสุชาติก็งงมากอยากจะเห็นใช่ไหมคุณสุชาติตกใจกลัวไม่มีคำตอบสำหรับคำถามนั้นแล้วจะร้องก็ร้องไม่ออกทำได้อย่างเดียวคือออกวิ่งหนีเธอก็ตามมาสุชาติก็หันไปมองทีไรเธอก็ยังก้าวตามช้าช้าแต่มันแปลกที่เธอมาได้เร็วกระชั้นชิดเกือบจะติดตัวอยู่แล้วอยากจะเห็นนักไม่ใช่เหรอเห็นซะสิหยุดดูให้เต็มตาก่อนสิวิ่งหนีทำไมแล้วนายสุชาติวิ่งหนีล้มลุกลุกครานจนถึงบ้านแขนขาหน้าตาถลอกปอกเปิกหมด ทำให้แกจับไข้อยู่หลายวันเจ็บระบมไปหมดงานนั้นเล่นเอาย่ำแย่มากๆเลยเผาศพลูกสาวผู้ใหญ่ไปแล้วแกถึงค่อยๆดีขึ้นแม่ห้ามไม่ให้ไปดูอะไรที่ทำให้ตกอกตกใจอีกไม่แล้วแม่เข็ดแล้วกลัวแล้วขยาดแล้วอยากจะบอกแม่อย่างนี้พี่หวานนี่กินยาตายเพราะเสียใจมากทำใจไม่ได้ที่โดนแฟนหนุ่มทอดทิ้งแฟนของพี่หวานเป็นหนุ่มฐานะดีบ้านอยู่ตลาดก็เป็นลูกชายร้านขายทองรูปพรรณรูปหล่อผิวขาวมีรถเก๋งสีขาวขับด้วยสองคนนี้รักชอบกันมาเกือบปีเขามักจะขับรถมารับพี่หวานไปเที่ยวบ่อยๆตัวพี่หวานเองก็สวยร่างผอมบางน่ารักนิสัยดีมีหนุ่มๆจีบพี่หวานกันเยอะแต่พี่หวานไม่สนใจจนเจอกับลูกชายเจ้าของร้านขายทองสองคนนี้รู้จักกันเพราะว่าเพื่อนที่อยู่ตลาดเคยเรียนโรงเรียนสตรีประจำจังหวัดด้วยกันแนะนำคบหากันอยู่ดีๆพี่หวานก็แอบรู้ว่าแฟนหนุ่มเอาใจออกห่างลือกันว่าพี่หวานกับแฟนได้เสียกันแล้วด้วยและที่พี่หวานกินยาตายนั้นอาจจะตั้งท้องอ่อนๆอยู่ด้วยแต่เรื่องตั้งท้องนั้นไม่แน่ชัดไม่มีใครกล้ายืนยันเรื่องอันน่ากลัวนี้ถือเป็นประสบการณ์ที่ทำให้คุณสุชาติต้องจดจำเอาไว้จะลืมเสียไม่ได้ถ้าใครเล่าเรื่องผีขึ้นมาแกก็จะเล่าเรื่องของแกขึ้นมาบ้างให้พวกเขาฟังว่าผมก็เคยเจอมาแล้วนะผีน่ะน่ากลัวจริงๆขนาดไม่ได้แลบลิ้นปิ้นตาแค่มายืนทื่อเฉยๆก็วิ่งจนหัวที่หมัวตำแล้วครับท่านผู้ฟังวันนี้จะเล่าเรื่องผีท้องแตกให้ฟังผีท้องแตกนี่มันเป็นยังไงเดี๋ยวฟังครับเรื่องนี้เป็นเหตุการณ์ที่คุณชวลิตกับคุณอ่อนวิภานามสกุลสาครวิมลบ้านอยู่จังหวัดสมุทรสาครครับเหตุเกิดเมื่อปี2549เนี่ยที่จังหวัดสมุทรสาครเรื่องมีอยู่ว่ามีอยู่วันหนึ่งน้องชายซึ่งเป็นลูกพี่ลูกน้องกันเนี่ยโทรศัพท์มาขอความช่วยเหลือจากคุณอ่อนวิภาก็บอกว่าภรรยาของเขามีอาการปวดท้องอย่างรุนแรงไปหาหมอรักษาที่โรงพยาบาลสมุทรสาครหมอก็ตรวจละเอียดเอ็กซเรย์เรียบร้อยก็หาสาเหตุไม่พบก็ได้แต่ฉีดยาบรรเทาปวดเท่านั้นก็เป็นอย่างนี้มาร่วมเดือนแล้วนอนอยู่ที่โรงพยาบาลไม่มีอะไรคืบหน้าเลยเขาก็เลยอยากจะย้ายโรงพยาบาลแต่ว่าไม่มีเงินก็เลยโทรมาขอความช่วยเหลือคุณอ่อนวิภาก็รับปากว่าจะช่วยเหลือเรื่องเงินในการรักษาให้แล้วก็พอดีคุณอ่อนวิภาเนี่ยรู้จักแล้วก็ติดตามอาจารย์อยู่ท่านหนึ่งเป็นเวลา 5-6 ปีมาแล้วไม่ได้เป็นพระหรอกนะครับแต่เป็นคฤหัสถ์ที่รักษาศีลไหว้พระสวดมนต์อย่างเคร่งครัดสามารถรักษาคนเจ็บป่วยที่ไปรักษาหมอหลวงแล้วไม่หายก็คือถ้าหากว่าใครหมดกรรมก็ได้รักษากับท่านผู้นั้นก็จะหายจากการเจ็บปวดหรือว่าทุเลาลงได้ก็แล้วแต่บุญกรรมก็เลยแนะนำให้ภรรยาของน้องชายเนี่ยมาลองรักษากับอาจารย์คนนี้ดูก่อนถ้าไม่หายจริงๆก็ย้ายโรงพยาบาลว่าอย่างนั้นพอมาพบอาจารย์ภรรยาของเขาซึ่งเป็นคนป่วยนี่ก็ได้แต่ร้องไห้ตัวสั่นเมื่อเห็นอย่างนั้นคุณอ่อนวิภาก็คิดว่าในร่างกายเขาคงไม่ได้เจ็บปวดธรรมดาก็ด้วยความสงสารอยากจะช่วยคุณอ่อนวิภาก็ถามเขาว่าถ้าอยากจะให้ช่วยก็ขอให้สื่อสารออกมาให้รู้ว่ามีอะไรอยู่ในตัวตอนหลังเขาก็ร้องไห้อย่างน่าเวทนาเหมือนคนกำลังทุกข์ทรมานเหลือเกินคุณอ่อนวิภาก็เอามือลูบหลังเขาด้วยความสงสารบอกว่าจะช่วยเหลือเขาทุกอย่างด้วยความบริสุทธิ์ใจก่อนหน้านี้ที่เขาไม่ยอมพูดกับใครก็เพราะว่าเขากลัวอันนี้หมายถึงว่าจิตวิญญาณที่อยู่ในตัวของน้องสะใภ้คุณอ่อนวิภาเนี่ยแสดงออกมาคือมาสิงอยู่ในตัวแล้วเขาบอกว่าเขากลัวคนมีวิชาจะดึงจิตเขาไปเป็นบริวารเหมือนกับพวกหมอผีมาเรียกวิญญาณผีอะไรอย่างนั้นทีนี้เขารู้ว่าคุณอ่อนวิภาเนี่ยจริงใจเขาก็เลยยอมบอกตอนแรกนี่คิดว่าเขาพูดไม่ได้ก็เลยให้เขาเขียนใส่กระดาษเขาเขียนชื่อนามสกุลบ้านเลขที่อย่างละเอียดร้องไห้บอกว่าอยากจะกลับไปบ้านไปหาพ่อแม่พี่น้องเขาค่อยๆเล่าหลายครั้งกว่าจะรวบรวมเรื่องราวให้ครบเพราะว่าเวลาเขามีอาการมันเหมือนคนทุกข์ทรมานรวมทั้งจะทำให้น้องสะใภ้เนี่ยปวดท้องมากทุกครั้งที่เขามา ก็เลยถามเขาเก็บข้อมูลไว้ทีละเล็กทีละน้อยสรุปได้ว่าวิญญาณเนี่ยเป็นคนจังหวัดน่านมาทำงานเป็นช่างไม้มาสร้างวัดเกตุมที่สมุทรสาครเนี่ยตั้งแต่ปี2515โดยที่ทางบ้านไม่ทราบตอนนั้นเขาอายุ17ปีนะพอมาทำงานได้4ปีปรากฏว่าเขาโดนรถชนตายโดนรถชนตายขณะยืนซื้อของอยู่หน้าวัดบางปิ้งเพราะว่าเขาเช่าบ้านอยู่แถวนั้นเขาเล่าว่าวันนั้นตอนนั้นมืดแล้วรถที่ชนเนี่ยเป็นรถกระบะพุ่งชนเขาอย่างแรงโดยทับที่ท้องกลางลำตัวแหลกละเอียดตายคาที่ก็เลยเป็นเหตุให้ว่าเวลาที่เขามาเข้าสิงอยู่ในตัวของน้องสะใภ้เนี่ยน้องสะใภ้จะปวดท้องเวลาเดินต้องเอามือกุมท้องเหมือนคนไส้จะไหลออกมาอย่างนั้นทีนี้ทางบ้านของคนตายเนี่ยก็ไม่ทราบว่าเขาตายแล้วเพราะว่าเขามาทำงานกับเพื่อนสองคนแต่แยกกันอยู่คนละที่ก็หมายถึงว่าเขาตายไปแล้ว33ปีถ้ายังมีชีวิตอยู่ตอนนี้เขาก็อายุประมาณ50ปีแล้วก็เขายังไม่หมดอายุไขที่สำคัญเขาบอกว่าตอนมีชีวิตอยู่ไม่ค่อยได้ทำบุญทำทานเอาไว้จึงยังไม่ไปไหนเขาก็ทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดจากการโดนรถทับวนเวียนอยู่อย่างนั้นจนกระทั่งมาอาศัยอยู่ที่สะพานท่าจีนใกล้กับวัดกลางอ่างแก้วหมายถึงวิญญาณล่องลอยมานะครับก็บริเวณสะพานนั้นน้องสะใภ้เนี่ยจะต้องผ่านไปมาทุกวันเขาบอกอีกว่าเหตุที่อยากจะมาเจอกับคุณออนวิภากับสามีเพราะว่าเขาเคยได้รับอานิสงส์ผลบุญจากการสวดเมตตาใหญ่แบบพิสดารแล้วก็แผ่เมตตาของคุณออนวิภากับสามีอยู่ครั้งหนึ่งเขาเล่าให้ฟังอย่างน่าสงสารว่าเวลามีคนแผ่เมตตาส่งบุญมาให้พวกเขาเนี่ยจะต้องแย่งกันเขาบาดเจ็บนี่เพราะว่าเขาเจ็บป่วยเพราะว่าโดนรถทับที่ท้องเนี่ยเขาแย่งไม่ไหวก็ไม่ได้รับเขาบอกว่าทุกคนอยากได้แต่จะไม่ได้กันทุกคนนะต้องนั่งกอดเข่ารอเขาทำท่าประกอบด้วยดูแล้วน่าสงสารเหลือเกินแล้วลุกขึ้นแย่งกันเวลาได้รับผลบุญเนี่ยจะเป็นแสงสีเหลืองทองส่องลงมาที่ตัวเขานะเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายท่านจำไว้นะเวลาท่านทำบุญทำกุศลแผ่เมตตาเนี่ยมันจะเป็นแสงแห่งบุญแผ่ออกไปนะครับเพราะฉะนั้นวิญญาณดวงนี้ก็พยายามที่จะได้เจอคุณออนวิภากับสามีก็มีทางเดียวคือการเกาะมากับร่างของน้องสะใภ้แล้วก็ดลใจให้น้องชายเนี่ยคือน้องชายคุณออนวิภาเนี่ยโทรศัพท์มาหาคุณออนวิภาทั้งที่ก่อนหน้านี้คุณออนวิภากับน้องชายก็ไม่ค่อยได้ติดต่อกันหลังจากที่เขาเล่าอะไรต่ออะไรให้ฟังแล้วว่าเขาอยากจะกลับจังหวัดน่านคุณออนวิภากับสามีก็รับปากว่าจะพาเขาไปส่งกลับบ้านแต่ขอให้เขารับปากว่าถ้าถึงบ้านแล้วต้องทำให้น้องสะใภ้หายจากอาการปวดท้องอย่างเด็ดขาดเขาก็รับปากระหว่างนั้นเขาได้มาเข้าฝันน้องสะใภ้ว่าให้หาสารประภูมิไม้แล้วก็รูปปั้นผู้ชายแล้วก็ปิดทองเพราะว่าเมื่อกลับถึงบ้านเขาจะได้อาศัยอยู่ในนั้นแล้วก็นำไปลอยน้ำที่ให้ปิดทองก็เพราะเขาบอกว่าไปอยู่ในน้ำจะได้สว่างไม่ต้องใช้เทียนเราก็ทำตามทุกอย่างคุณออนวิภาว่าอย่างนั้นนอกจากนั้นเขายังให้จัดซื้อเสื้อผ้าพร้อมเงิน90บาทอธิษฐานให้จิตวิญญาณทั่วไปที่มีอีกมากมายเพราะว่าบางคนไม่มีเสื้อผ้าใส่หรือไม่ก็เสื้อผ้าก็เก่าขาดกระรุ่งกระริ่งมากแล้วนะเสร็จแล้วก็เอาไปบริจาคให้คนยากไร้ในช่วงเวลาที่คุณออนวิภาได้พูดคุยกับวิญญาณเนี่ยก็ได้รู้อะไรมากมายเช่นบอกว่าเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่จะทำบุญอุทิศเนี่ยต้องไปซื้อหาสิ่งของที่เราอยากจะส่งให้ผู้ตายเช่นเสื้อผ้าหรือว่าอาหารเนี่ยแล้วนำมาอธิษฐานเอ่ยชื่อนึกชื่อเอ่ยด้วยถึงชื่อของคนที่จะรับเนี่ยเสร็จแล้วก็นำไปถวายเป็นสังฆทานแล้วก็นำไปบริจาคให้คนยากคนจนได้ใช้ประโยชน์จริงๆบรรพบุรุษเนี่ยก็จะได้รับใครทำความดีทำบุญมากๆสวดมนต์ภาวนาก็จะมีเกราะเป็นแสงสีเหลืองทองสุขสว่างป้องกันตัวยิ่งสวดมนต์มากยิ่งทำบุญมากก็จะมีเกราะเป็นแสงสีทองเนี่ยมากขึ้นไม่มีใครทำอะไรได้หลังจากนั้นประมาณ1สัปดาห์คุณออนวิภากับสามีและญาติก็ออกเดินทางไปจังหวัดน่านจากการช่วยเหลือของคนที่รู้จักกัน ก็ได้เช็คข้อมูลของเขาปรากฏว่ามีชื่อนามสกุลบ้านเลขที่นั้นอยู่จริงแต่ว่าไม่ได้ติดต่อกับทางราชการมานานแล้วจนกลายเป็นคนสาบสูญไปแล้วก็เลยทำให้ทุกคนมั่นใจว่าเราคงไม่โดนเขาหลอกไปถึงจังหวัดน่านไปถึงจังหวัดน่านประมาณบ่ายสองโมงกว่าวนหาบ้านเขาอยู่นานตัวเขาเองซึ่งอยู่ในร่างของน้องสะใภ้เขาก็พยายามนึกเขาก็บอกว่าผ่านไป30กว่าปีแล้วเขาไม่เคยกลับมาที่บ้านนี้เลยเพราะว่าเขากลับมาไม่ได้จะต้องอยู่แต่ที่สมุทรสาครอย่างเดียวอยู่ที่เขาตายอ่ะแหละเขาบอกว่าทุกอย่างที่น่านเนี่ยเปลี่ยนไปมากเสร็จแล้วก็เดินทางไปถึงวัดที่ชื่อวัดภูมินพอเขาเห็นวัดเขาทำท่าดีใจอยากจะลงไปกราบพระก็พาเขาลงไปแต่ว่าเขาเข้าโบสถ์ไม่ได้วิญญาณเข้าโบสถ์ไม่ได้ต้องให้อาจารย์ที่ไปด้วยเนี่ยอธิษฐานขอพระประธานในโบสถ์ให้ขออนุญาตเข้าไปกราบเขาก็เลยเข้าไปกราบได้เสร็จแล้วคุณออนวิภาก็ส่งเงินให้น้องสะใภ้100บาทบอกว่าอ่ะเนี่ยยกเงินให้เขาเอาไปหยอดตู้ทำบุญจะได้มีผลบุญติดตัวกลับไปนะเสร็จแล้วก็ขับรถนำไปที่บ้านเขาพอใกล้จะเจอบ้านเขาเขาก็บอกว่าให้รีบพาเขาไปส่งเพราะว่าวันนั้นเป็นวันพระเดี๋ยวท่านไม่ให้กลับเขาบอกก็นิมนต์พระสงฆ์จากวัดพระธาตุแช่แห้งมาสวดส่งวิญญาณให้เขาตามที่เขาขอพอทำพิธีเสร็จก็เอาสารพระภูมิพร้อมกับมอเตอร์ไซค์เด็กเล่นที่เขาอยากได้สมัยมีชีวิตอยู่เนี่ยลอยลงไปในแม่น้ำน่านใกล้บ้านของเขาที่ตอนเล็กๆเขาเคยว่ายน้ำเล่นจากนั้นเขาก็คือวิญญาณนี้ก็มาผ่านร่างของน้องสะใภ้อีกครั้งหนึ่งมาคราวนี้ร้องไห้น้ำตาไหลบอกว่าดีใจมากที่ได้กลับบ้านแล้วก็รู้สึกเสียใจที่จะไม่ได้เจอกับทุกๆคนผู้มีพระคุณอีกคุณออนวิภาเองก็อดใจหายไม่ได้ได้แต่บอกว่าจะทำบุญสวดมนต์อุทิศไปให้คอยรับนะเกิดชาติหน้าแล้วค่อยมาเจอกันใหม่ก็แล้วกันแล้วก็บอกเขาอีกว่าทุกคนในที่นี้ดีใจที่ได้ช่วยเหลือเขาเขาก็ยกมือไหว้ขอบคุณทุกคนพร้อมกับร้องไห้ก้มลงกราบคุณออนวิภาที่ตักคุณออนวิภาร้องไห้เลยตื้นตันใจมากเสร็จแล้วก็หันไปหาสามีของคุณออนวิภาบอกให้เขาขอบคุณเพราะว่าเขาเป็นคนสำคัญเป็นทั้งคนขับรถมาส่งจากสมุทรสาครมาจนกระทั่งถึงจังหวัดน่านภายในวันเดียวแล้วก็ยังออกค่าใช้จ่ายทั้งหมดโดยที่ไม่ได้หวังผลตอบแทนเขาก็น้ำตาไหลก้มลงกราบที่เท้าของสามีคุณออนวิภาภาพนั้นก็ทำให้ทุกคนอดกลั้นน้ำตาไว้ไม่ได้จริงๆแล้วเขาก็ก้มลงที่ตักของคุณออนวิภาแล้วก็จากไปนับจากวินาทีนั้นน้องสะใภ้ก็มีความรู้สึกเบาเนื้อเบาตัวและที่สำคัญไม่ได้มีอาการปวดท้องอีกเลยนั่นคือสิ่งที่เขารับปากไว้แล้วเขาก็ทำตามจริงๆจนกระทั่งถึงทุกวันนี้เวลาคุณออนวิภานึกถึงเหตุการณ์นั้นเมื่อไหร่ก็อดที่จะมีความรู้สึกอิ่มเอมใจทุกครั้งไม่ได้เพราะว่าเชื่อว่าคงไม่เคยได้มีใครได้มีโอกาสช่วยเหลือจิตวิญญาณที่ทนทุกข์ทรมานมากว่า30ปีให้ได้กลับบ้านเกิดคุณออนวิภาบอกว่ารับรองว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงและสาเหตุที่นำมาเล่าให้ฟังก็เพื่ออยากจะให้ทุกคนนำมันทำแต่ความดีทำบุญทำทานสร้างกุศลไหว้พระสวดมนต์เสียตั้งแต่ตอนมีชีวิตอยู่แล้วก็แผ่เมตตาให้ตัวเองให้แก่เทพเทวดาประจำตัวท่านเทพเทวดาจะได้มีบารมีสูงพอที่จะช่วยเหลือท่านในยามคับขันคุณออนวิภาบอกว่ากุศลผลบุญทั้งหลายจงส่งถึงเจ้าของเรื่องเขาโดยตรงก็คือนายสมบูรณ์ภูมินผู้ล่วงลับไปเนี่ยจิตวิญญาณแห่งลุ่มน้ำน่านที่แม้เป็นเพียงจิตวิญญาณก็ยังรักษาคำพูดรวมทั้งผู้เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือนายสมบูรณ์ภูมินคราวนั้นทุกคนนะแล้วก็ขอยืนยันว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงเหตุการณ์จริงที่สมควรจะนำมาเล่าเพื่อที่คนรุ่นหลังจะได้รับรู้ว่าวิญญาณมีจริงในโลกนี้ครับ